إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi delu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jall ci sunu dars tawhid biñu amal ci sunu téré bobu di sharh al-usul al-thalatha bu al-sheikh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Mu melni sunu bindi bi wessu borom téré bi mi ngi don indi ay leral yu am solo ci li nga xamni mo aju ci kemtani borom bi tabarak wa taala way rawati na ci guddii ak beccëk motax mu ne kam tushahiduna min as-sayyarat al-marmiya wa at-ta'irat wal-bawakhir ma'a annaha qawiyya wa mu'tana biha lakinnaha takhrab wa tata'attal hal ta'attala al-layl aw ta'attala an-nahar la لأن صانعه قدير حكيم جل وعلا صنع الله الذي أتقن كل شيء منكون سو خولي nga setlu da gis lu bari ay auto ak ay avion kazalika ay bato yo xamni carcass lañu saniko waaw yu bu ko ala cas yu bari gis nga ko mune andak yoyé ay œuvre la yo xamne yu am doole lañ luñu défar la lo xamne lu am carton la lu am doole xol puissance bi nek ci auto ñu ne déta way bato ñew ñu ne déta way avion ñew kon yoyu ay mbir la yo xamanteni yu yéme la ma gog sunu borom yenké wol doomu adama ba mu ag ci mëna défar lu mel non mu ne nak andak ne yoyu da nga gis ñu rap yaq gis nga ko mune waye ndax mus nga gis ben yoon ñu ne guddi gi mom yaquna wala ñu ne guddi gi panna wala ñu ne beccëk bi panna moso ko deg mune ndax kat ki nga xamni moy ki defar guddi gogu ak beccëk bi koku de aji xereñ la aji xereñ la ci li muy defar mangok mune sunallahi alladhi atqana kull shay ngok defaruk borom bi jalla wa ala mom mi nga xamni defaram goge dafa nek defar gu bo xamni dafa tegu ci itqan tegu ci ihkam tegu ci sagesse defarin la bo xamanteni bu muccu ayib la lolou moy defaruk borom bi jalla wa ala ngok bu ko defé kon lolé doomu adama bu koy setantal ay tektal la yukoy dello ci kan likoy dello ci ki nga xamanteni ni mom moy ki pek lepp mom moy aji xereñ mom moy ki nga xamanteni ni moy yeyoñu jamuko motax gis nga ba ci mbind mi nga xamni sunu borom daf ko bind asaman ak suuf mbind bim bind guddek beccëk dess ci sante borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom ne alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur setal lol mbollem tiant ñel na ki nga xamanteni ni moy lan moy ki bind asaman ak suuf kon tiant ga ci lan ci bind gi bind asaman ak suuf setal lu reey li lu mag li cey tiant gi ci bind gi bind asaman ak suuf kon gën tiant mo wara gëna reey tiant gi ndax amna tiant go xamanteni ni dañ koy sant sunu borom ci bind bi bind asaman ak suuf kadalika def gi mu def lendum ak leer def gi mu def guddek beccëk mango def gi mu def jup gis nga ak li nga xamanteni ni moy contraire am mom borom bi tabarak wa taala des koy sant ci lolu الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور Allahul Musta'an. Seetal lolé lolou motax nak muné ad dalil ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Tektal go xamni day woné rububiyam mom borom bi tabaarak wa ta'ala. Kazalika tektal go xamanteni ni da fay woné uluhiyam. Kon gis nga lolou Allahu akbar. Tektal guy woné sunu borom tabaarak wa ta'ala nek gi mu nek kenn ci ay jëfëm. Tektal guy woné sunu borom tabaarak wa ta'ala nek gi mu nek ci jaamu giñ ko wara jaamu. Manam jaamu gañ ko wara jaamu jaamu go xamni du and ak bokalé. Mune wad dalilu qawluhu ta'ala mune tektal ga moy waxu borom bi tabaarak wa ta'ala wa min ayatihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wal qamar mune bokku na ci ay kemtanam guddi ak beccëk jant bi ak wër wi mune la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar ngal la way bu len jaamu jant bi bu len jaamu wër wi bu len sujjotal jant bi bu len sujjotal wër wi wasjudu na ngeen di sujjotal wasjudu na ngeen di jaamu lillahi sujud go xamni day nek lu ñeel yalla alladhi mom mi nga xamni khalaqahunna mo bind yoyé yoyé yem leen ba ngeen nar leen sujjotal ki bind yoyé nak nango mune in kuntum iyyahu ta'budun ndem nek ngeen iyyahu mom dong ta'buduna diko jaamu gis nga fofu condition la bu len jaamu leneen ludul yalla bu len sujjotal leneen ludul yalla bu len ñaan leneen ludul yalla bu len xettaliku ci leneen ludul yalla yoyé yépp ay xéetu jaamu la yo xamni yalla mi bind jant bi wër wi bind bindé fi mom ngeen ko wara defal su fekké si seulement si su fekkentene yalla kessé kessé ngeen di jaamu in kuntum iyyahu ta'budun mu am taqdim ak ta'khir té waxon nañ né taqdim ak ta'khir maqsad bi jublu way bi fa'ida bi moy lan al hasr moy teunk kon ndekete jaamu yalla xolal comme son nom l'indique ak njaamu dafa teunku ñeel borom bi tabarak wa taala kenen bokku ci kenen amu ci walla mune kon wash-shamsu wal qamar mom jant beek wer wi mune ash-shamsu al kawkabul adim alladhi yudhi'u al kawn سراجا وهاجا كما قال الله تعالى وجعلنا سراجا وهاجا والقمر نور يضيء الليل ويضيء الطريق للناس مني جنت بك ويروي مني جنت بك موم دي بين أستر لبو خمينتيني ني بو مك بو ري بو خميني دفاي لير الكون بي اونيفير بي دفكوي اكليري gis nga kon jant bi dafa lambo li nga xamni moy éclairage waye aussi dafa lambo li nga xamanteni moy al wahaj moy lan al harara moy tangor te ñaar yu yeb doomu adama da ko soxlo mindeef da ko soxla gis nga ko chaleur ak lumière bo delu waté ci say cours bi ngay nek primaire ci cours germination pour qu'une graine germe bien, il faut de l'humidité, de la chaleur. Est-ce que quoi? Chaleur n'y a pas. Est-ce que quoi? Donc, tu as dit que les poulots qui ont été dans le monde, c'est la lumière. C'est la chaleur. Est-ce que quoi? Pour moi, pour mu am dundin bo xamanteni bu noséwu la motax doomu adama bi mu ñëw fayir doomu adama amna ci côté bo xamni dafa fayir ma nga ko lolu nak manam capitalisme ma trahison la waaw trahison la doomu adama dafa trahir fofu parce que dafa xol la quête des capitaux manam woutum deureum moko yobbe ci lolu masalan da ngay ñew ci bërepp tay ñu né appartement la dañ koy louer nangam xam nga def nañ fi li mais da ngay xol biñ koy tabax soralé wuñu lumière solalé wuñu jant bi chaleuru jant bi soraale wuñ lumière jant bi donc appartement boobu da nga fay dëkk 24 heures sur 24 da ngay taar courant kon donc yaa ngi consommer beneen énergie boo xamante ni c'est chèrement payé te doo si yam mais aussi ay ordonnance à chaque fois day tegalu sa kaw parce que tamit xale yi judd foofu du ñu am soleil bu doy donc souvent da ngay gis ñu xaw a am ay jafe-jafe si seen wér-gu-yaram boo deful ndànk sax yow mag mi aussi ordonnance yi di tegaloo gis nga donc yaa ngi fay location yaa ngi fay courant bu gën a cher parce que yaa ngi taal bëccëg di taal guddi mais en plus aussi ordonnance yi ñu ngi taw loolu loolu trahison la loolu wor la loolu wor la boo demee ba ne da ngay louer mais dëkkin ba ngay louer ndéem yaa ngi koy louer doomu aadama ni yow mais na nga ko bëggee yow na mu baaxee ci doomu aadama na mu baaxee ci nit noonu nga ko war a defaree daal di koy louer mais tey boo xam ne ah ñoom ñoo bëgg kat louer ñoom bëgguñu ñii louer dañoo ñàkk pexe bu ñu amoon pexe duñ louer bu ñu amoon pexe duñ louer dañoo ñàkk pexe lii lañ fi fekk moo tax ils sont obligés que ñoom ñu jëm ci adapté wu ak conséquences yi mu leen di coûté gis nga moo tax tey dërëm bu lew yombul de dërëm bu lew nit ñi sax yittewoowuñu ko nit ñi sax dërëm bu lew moo leen intéressé wul ñoom dërëm bu bari moo leen gën a intéressé que bu lew loolu moo tax li ngeen di gis ngeen koy gis ñu ñeme àq lool ñeme gàddu àq lool sax gis nga ko da ngay louer nit doo ko wax fay yi nekk ci biir kër gi non baax na moom kay baax na moom kay da ngay fexe rek l' essentiel na la jox avance 3 mois na la jox avance 3 mois rek ba nga encaissé ko léegi nag bu duggee affaire bi arrangé wu ko léegi looy bëgg donc na tëdd 3 mois yi mu joxe woon avance du ma ko delloo xaalis c'est de la trahison booy lekk dërëm na la lew quoi gis nga booy lekk dërëm na la lew léegi nag loolu nag maanaam benn conséquence la en chaîne waaw boo xamante ni système bi nga xamante ni ñun moom lañ ñu publicité ñu choisir ko waaye dégg ñu choisir ko ak inconscience système boobu moom mooy doxalee noonu est ce que gis nga moom mooy doxalee noonu mais li jaadu woon dëkkuwaay war na jant bi war na ci am accès parce que doomu aadama yaramam dundam wér-gu-yaramam dafa aajo woo jant ma ngoog moo tax sunu borom defal ñu sirajan wahaja mu nekk mu bokk ci xéewal yi nag gis nga mu nekk yërmande yow ngay louer nit dëkkal ko foo xamante ni chaque weer mu war laa fay nga dëkkal ko foo xamante ni na nga ko tabaxee day dox digganteem ak mu mën a bénéficié wu ci xéewal googu ci yërmande googu mu mën cee bénéficié wu mu dox digganteem ak loolee seetal loolu wallahul musta'an donc kon da ngay gis souvent li ñuy wax répercussion en chaîne maanaam pas-pas bu baaxul ak ngëm yàlla bu sellul day feeñ ci jikko yi day feeñ ci doxalin yi day feeñ ci jëflante yi day feeñ soit sabab bi day nekk ignorance ñàkk a xam wala sabab bi nekk tayeef xam ba pare dëgg ci sa tànk gis nga ko moo tax société yi dañoo aajowoo tawxid société yi dañoo aajowoo ñu defar seen ngëm d' abord defar seen ngëm ca yàlla defar seen pas-pas fexe ñu am ngëm gu sell ngir ngëm gu set bu ko defee lu ñuy def daañu ci bàyyi ki nga xamante ne nii mooy borom asamaan ak suuf daañu ci bàyyi xel daañu ko suuraale daañu ko ci ragal ma ngoog bu boobaa aajowul sax gendarme wala aajowul police ma ngoog loolu rek doy na gendarme suuraale bi ngay suuraale yàlla ci li ngay def doy na gendarme boo xoolee société yi dëkk bu nekk amul ay gendarme ñaata koor yi surveillé ñii di surveillé xaalis ñii di surveillé capitaux ñii nekk ay nangam ak nangam ak mais terewul gis nga corruption baa ngi fi ne gadd njuñ njaaj baa ngi fi ne gadd agression baa ngi fi ne gadd fat bakkan yaa ngi fi ne gadd ren di xale fii rey xale fee jam kee fee jël alalu jàmbur fee mi ngi fi ne gadd donc da ngay gis ne société li ñu aajo woo dëggantaan la jiitu ñun loolu lañ bàyyi. Moo tax la olof di wax naan weñ gaa nga bañee ca mbànjaxaan ga. Gis nga problème bi fi mu nekk ji amul kenn ku présenté benn projet de société boo xam ne dafay ñëw pour résoudre problème société bi. Amul kenn ku ñëw li ci li ngay wax mooy alal ji. Alal ji ñuy saax-saaxee 10 milliards yi 80 milliards yi duggoon fee ya génnoon fee pétrole bi gaz bi ku ne loolu ngay wax. Te pétrole ak gaz ay nit ñoo ko war a géré. Nit ñooñu nag dañoo war a nekk nit ñoo xamante ni nii dañoo ami xol. Dañoo war a nekk nit ñoo xam ne dañoo ami pas-pas sinon kon dañuy nekk ñoo xam dañuy vide. Kon leneen day ñëw dugg leen. Te du ci ëpp cheytaane lay nekk. Bu boobaa nag kooku nag moo leen di poussé ci ñuy dox ay doxalin wala dox ci système boo xamante ni système mu dajale koppar képp lay nekk. Système mu dajale koppar képp du am yërmande du am yëg-yëg. Masalan tey xoolal ki nga xamante ni tey dañ ko ne takkal nañ la ay ndomba tànk tax ñu jox la ay avantage fayoo courant fayoo ndox fayoo pétrole fayoo essence fayoo gasoil jëndoo oto location dañ laa jox lépp lépp ñu jox la ko. Mais loolu boo koy jëfandikoo war ngaa am yëg-yëgu ne ñaata milliers de personnes yoo xamante ni nii ay nit lañ ko man bénéficié wuñ ci lii te ñoom seen ñaq lañ dajale jox ma ko man ma ciy bénéficié wu. Kon man lan moo ma war ma taxaw ci gis nga loolu kuy xalaatee noonu borom pas-pas borom ngëm koo xamante ni nii yarjullah wal yawm al axir mi ngi xalaat ne yowmal xiyaam ëllëg dina taxaw ñu ne ko ba ñu dajalee bokk moomeel bi jox la ko noo ko géré yaa ngi dégg bañ ko dajalee jox la ko nan nga ko géré parce que mettre nañ la à l'aise daawoo fay lii daawoo fay lii daawoo fay lii lii dañ la ko daan wàññil lii amoon nga avantage bi lan nga ca def loolu kan moo koy sóoraale ki xalaat yàlla ki am pas-pas ki am ngëm-ngëm googu mais ki nga xam ne amul googee ngëm-ngëm amul googee pas-pas kooku wallahul musta'an yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala taxaw sàmm ñu sàmm njaboot gi bu ko defee ñu teg foofu sunu baaram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.